Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Me mieste Toque me paralelinam Quadratinam cubinam Per nelixymetrinam Kur saulė išblyškusi Už gigantų kybo Ir spindulių jėtimis persmeigia miglą. Kur sužydė dangų, dūmai kaminų. Kur rūdimis kvepia mazutų benzinų. Storiai betono Pro šarvus asfalto Augalas žalias Išdrys prasikalti Živaja čitanka Živaja čitanka Živaja čitanka Živaja čitanka Literatūrno-muzyčny projekt Radio Racija Вітаю, тут Сергій Буткін. Штогод Міністерство замежних справ Литви і Союз письменників Литви запрошує поетів і перекладчиків сусідніх країн Білорусі, України і Польщі для супольного проєкту. Виглядає гэта наступним чином. Кожен кожного перекладає на свою мову і виходить, що литовські вірші гучать по-білоруску, польські по-українську, а українські по-литовську. Летось подобний проєкт був реалізований уже у третій раз і по його виниках була видадена антологія перекладів. У першиню до його була долучена і музична частка. Русский музыка Олесь Мікус і гурт Кривакрыж зрабілі кампазіцыі з перакладаў літоўскіх паэтаў на беларускую мову. Літоўскі бок пераклаў 5 твораў удзельнікаў пленэру на літоўскую мову. У выніку атрымаўся дыск добрай еўрапейскай музыкі. Жывую чытанку адкрыла кампазіцыя на словы беларускага паэта Сяржука Сыса у перакладзе на літоўскую мову. Сёння паэт госць нашай праграмы і адмыслова для слухачоў рацыі абраў некалькі сваіх вершаў. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Литературно-музычный проект Радио Рация. Камени. Я растил камени. Я збираў камені, аддаваў камені проста так, хто трымаў пры сабе, хто збярог для вайны, хто прадаў камені за медзяк. Грэе душу цяпер камені шмат каму, ці такое я чакаў цеплыні, ні дамоў з камянёў, ні карысці ў зіму не гараць, хот ты плач камені. У кішэнях людскіх камені зараз пяць, ці ляцяць у чужы агарод. Я расціў камені, каб урэшце аддаць і душу скамянелую ў лёд. Падарожжа ў зіму. Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а нябёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Не білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свісла чы песціць чакання хрумсткіх шкельцаў, яшчэ не расшаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая пару рушыць сытых вуліц і плошчаў, апухлых ад доўгага сну статус-кво. Замяці гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхуры сейво. Вось і ўсё. Міралюбна палягуць снягі над Немігай, твой білет несапраўдны і зняты з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў палон да зімы перапыніць адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц, сакавік. Свабода. Можна сесці на брудны кардон ля ўваходу ў метро, лепш каля інстытута культуры, а не дык нямігі, і ў падраны пакет капелюш ці наогул вядро, падаянні збіраць апрануўшы рыззё за булдыгі, памаліцца на літасці разбэшчанага патруля, што нахабна здзірае з падлеткаў чырвоныя крылы, падлічыць вашу шчодрасць і скласці рубля да рубля, каб затым скіравацца туды, дзе свабода, чарнілу, перайсці праз масткі на будоўлю, каб там лоб у лоб з важаком аднавокім свабодная зграя собачай пізнімітыя мысы ляснічыла зору за хлёб, і сярод рубероіду скурчыцца ў радасным плачы. Это ўсё і рэальна, але верагодна, як захочаш напоўніцу дыхаць свабоды. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта быў Сяржук Сыс, які прачытаў некалькі сваіх вершаў, якія ўвойдуць у кнігу паэта «Апостраф», што неўзабаве мае выйсці ў серыі «Бібліятэка часопіса дзеяслоў». Фактычна, гэта будзе афіцыйны дэбют паэта, хоць першы яго верш пабачыў свет яшчэ ў 1975 годзе ў газеце «Піянер Беларусі». Дагэтуль зборнікі яго твораў выходзілі толькі самвыдатам, таму кнігу «Апостраф» можна лічыць у пэўнай ступені дэбютам. Пры канцы праграмы паслухаем паэзію Сяржука Сыса ў перакладзе на літоўскую мову у музычным увасабленні гурта «Крыва Крыж». Тут быў Сяргей Будкін. Сустрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Thank you. местом сої, ми месе. Ішкою от как лей, тек мету. Кит вандено аж пер, сус раз. Карунос іж діджос, гіватес. Ir išminties